Znamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj mamy piątek i imieniny marca. Trzeci dzień marca. Minęła godzina siódma, pora na serwis trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Prawo i Sprawiedliwość chce, by Trybunał Konstytucyjny zbadał procedurę wyboru prezesa Sądu Najwyższego. Rzecznik instytucji odpowiada. Nie ma żadnych podstaw do kwestionowania prawidłowości powołania na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego pani sędzi Małgorzaty Gersdorf. Lekarz z Radomska, którego prokuratura podejrzewa o gwałt na pacjentce, trafi do aresztu. Burmistrz Wisły przegrał zakład z Piotrem Żyłą. Przewidywał, że skoczek nie zdobędzie medalu w Lahti, ale się pomylił. Posłowie PiSu kwestionują zgodność z konstytucją procedury wyboru prezesa Sądu Najwyższego. Wniosek w tej sprawie kierują do Trybunału Konstytucyjnego. Mówi Arkadiusz Mularczyk z Prawa i Sprawiedliwości. Procedura wyboru budzi wątpliwości natury zasadniczej, ponieważ odsyła do regulaminu, który jest uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. To oznacza, że aktem prawa wewnętrznego dokonuje się wyboru dwóch kandydatów, a następnie przedstawia się ich prezydentowi. To oznacza, że akt prawa wewnętrznego, regulamin Sądu Najwyższego, obliguje prezydenta do wyboru kandydata na prezesa Sądu Najwyższego. Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski nie ma wątpliwości, że wybór Małgorzaty Gersdorf jest zgodny z prawem. W mojej ocenie i w ocenie zresztą sędziów Sądu Najwyższego, którzy brali udział w tym głosowaniu, ja także brałem udział w tym głosowaniu, no nie ma żadnych podstaw do kwestionowania wyboru, prawidłowości wskazania i prawidłowości powołania na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego pani sędzi Małgorzaty Gersdorf. Opozycja krytykuje PiS za kwestionowanie zgodności z konstytucją procedury wyboru prezesa Sądu Najwyższego. Wniosek odczytuje jako zemstę na profesor Małgorzacie Gersdorf i próbę zastraszania sędziów. W lutym warszawski sąd zadał Sądowi Najwyższemu pytanie prawne w sprawie umocowania sędzi Julii Przyłębskiej jako prezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz problemu, czy te kwestie może oceniać sąd powszechny. Do aresztu trafi lekarz ze szpitala powiatowego w Radomsku, któremu postawiono zarzut gwałtu na młodej kobiecie. Mężczyzna został zatrzymany w środę, potem jak pacjentka powiadomiła policję. Monika Gosławska. Do gwałtu miało dojść we wtorek wieczorem w trakcie badania w przyszpitalnej poradni. Kobieta natychmiast poinformowała policję. Lekarz został zatrzymany, usłyszał zarzut, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim Sławomir Kierski. Lekarzowi Dariuszowi H. przedstawiono zarzut zgwałcenia badanej przez niego pacjentki. Rzecznik prokuratury nie ujawnia informacji o okolicznościach zajścia. Niestety nie mogę ujawniać bliższych okoliczności tego zdarzenia. Mogę jedynie powiedzieć, że ten podejrzany złożył wyjaśnienia i nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Lekarzowi grozi kara od 2 do 12 lat więzienia. Monika Gosławska, Radio Łódź. Szef polskiej dyplomacji rozmawiał telefonicznie z sekretarzem stanu USA Rexem Tillersonem. Mówili o rozwoju relacji transatlantyckich i o dwustronnej współpracy w reakcji na wydarzenia na arenie międzynarodowej, informuje rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Joanna Wajda. W trakcie rozmowy sekretarz stanu podkreślił trwałość więzi transatlantyckich i sojuszniczych zobowiązań, a także zaangażowania Stanów Zjednoczonych w działania na rzecz bezpieczeństwa Europy i naszego regionu. Minister Waszczykowski podziękował za aktywność Stanów Zjednoczonych w procesie wzmacniania zdolności obronnych NATO i wyraził także podziękowanie w związku z większą obecnością sił USA na naszym terytorium i w regionie. To efekt zobowiązań podjętych podczas szczytu NATO w Warszawie w lipcu ubiegłego roku. Nie Kamil Stoch, nie Maciej Kota, a Piotr Żyła wskoczył na podium Mistrzostw Świata na dużej skoczni w Lahti. Wywalczył brąz. Przed wyjazdem do Finlandii burmistrz Wisły założył się z Piotrem Żyłą, że ten nie zdobędzie medalu. Zakład przegrał. Tomasz Bujok cieszy się ze swojej porażki i sukcesu skoczka z Wisły. My wszyscy generalnie Piotrkowi bardzo mocno kibicujemy, bo on naprawdę zasługuje na te najwyższe lokaty, bo to jest oczywiście pomijając jego humor, jego podejście do skoków, to jest tytan pracy i osoba, która jest bardzo mocno zaangażowana i robi to, co lubi faktycznie. Zgodnie z umową burmistrz Wisły będzie musiał zapłacić za artystów, których wybierze Żyła dla kibiców podczas majowej imprezy na rynku, a więcej o sukcesie naszego skoczka i wynikach pozostałych Polaków powiemy w sporcie po serwisie. Kto chce być szczupłym, musi się wysypiać. Zaburzenia snu mogą być jedną z przyczyn otyłości, twierdzą szkoccy naukowcy. Zdaniem badaczy z Uniwersytetu Glasgow szczególnie powinni uważać na siebie ci, którzy mają genetyczne skłonności do nadwagi. Nie można spać ani za długo, ani za krótko. Za długo, czyli ponad 9 godzin, a za krótko to mniej niż 7. Nadmiar masy ciała wynosi od 2 do 4 kg w stosunku do tych, którzy śpią prawidłowo. Wykazały to badania przeprowadzone na grupie 120 tysięcy ludzi, piszą naukowcy w amerykańskiej gazecie Żywienia Klinicznego. Wcześniejsze eksperymenty badaczy z Uniwersytetu Harvarda też wskazywały, że kto śpi za mało, ten waży za dużo. Być może niedospani są zbyt zmęczeni, by uprawiać sport i mają więcej czasu na jedzenie w ciągu dnia. Zbyt krótki sen może też zaburzać metabolizm. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. No i tak jak pani Anna zapowiedziała, będzie sport i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Czekaliśmy długo na ten medal, ale w końcu jest. Pierwszy dla Polski w Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym wywalczył Piotr Żyła w konkursie skoków na dużym obiekcie w Lahti. Zajął trzecie miejsce, przebijając się na podium z szóstego, jakie zajmował po pierwszej serii. Co ciekawe, najszczęśliwszy dzień w jego karierze zaczął się marnie. To był sukces, który spadł na Piotra Żyłę zupełnie niespodziewanie. To było tak, no nie liczyłem, nie myślałem w ogóle kiedykolwiek. Medal jakiś zdobędę. Rano trener Stefan Horngacher wparował do pokoju Piotra i kiedy zobaczył, w jakim stanie są jego buty do skakania, kazał mu je natychmiast wymienić na nowe. Dla skoczka rozstanie się z ulubionym sprzętem jest wstrząsającym doznaniem, a jednak Piotr pozbierał się tak, że to innym pospadały buty. Skakało mi się bardzo fajnie, bardzo dobrze. No i w sumie udało się medal zdobyć. Jego medal osłabił niedosyt Kamilowi Stochowi i Maćkowi Kotowi, a Adam Małysz tłumaczył, dlaczego tryskający zazwyczaj energią i żartami Żyła stał przed dziennikarzami, kręcąc głową i ze łzami w oczach bujał w zupełnie innej czasoprzestrzeni. To trzeba mu wybaczyć, on jest naprawdę teraz w takich emocjach, że robi wszystko, żeby wydusić sobie z siebie jakieś słowa. Zaraz po skoku no to tylko w zasadzie płakał i no to są emocje i to widać po nim, że jest naturalny i to trzeba cenić, a trzeba cenić przede wszystkim jego skoki, które wykonał. Żyła ma medale Mistrzostw Świata drużynie. Był drugi w turnieju czterech skoczni, ale ten brąz to na pewno jego największy sukces w karierze. Moim dzieciom. Kupię karnice. Lahti. Michał Gąsiorowski. Niestety, o czym wspominał Michał Gąsiorowski, zawiódł Kamil Stoch. Po pierwszej serii zajmował miejsce czwarte, po finałowym skoku spadł na siódme. Na szóste z dwunastego awansował Maciej Kot. Dawid Kubacki zajął ósmą pozycję. Wygrał tak jak kilka dni temu na skoczni średnie Stefan Kraft. Srebrny medal wywalczył Andreas Wellinger. W biegu sztafetowym panie nie było tymczasem mocnych na Norweszki. Biegnąca na ostatniej zmianie Marit Bjergen nie musiała się nawet specjalnie wysilać, żeby zdobyć swój 17 złoty medal w mistrzostwach świata. Jej koleżanki wypracowały wcześniej tak dużą przewagę, że ani drugie na mecie Szwedki, ani trzecie Finki nie były w stanie nawiązać walki o złoto. Polki w składzie Justyna Kowalczyk, Ewelina Marcisz, Kornelia Kubińska i Martyna Galewicz zajęły ósme miejsce. A w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie zmiana trenera w Gliwicach. Zawiadujący Piastem wylali z pracy Radosława Latala i mają zamiar zatrudnić, tak informuje przegląd sportowy, Dariusza Wtowczyka. Dymisja Latala specjalnie nie dziwi. Piastunki przegrały 5 ostatnich meczów i osunęły się w tabeli do strefy spadkowej. Ze swoich kłopotów nie może się też wygrzebać Jerzy Janowicz, tyle że on gra przynajmniej w kratkę. Dopiero co wygrał Challengera w Bergamo, by wczoraj w turnieju podobnej rangi we Wrocławiu przegrać już w drugiej rundzie z Jurgenem Melcerem. Kończymy znów piłką i mrożącymi krew scenami z La Liga. Pod koniec spotkania Deportivo z Atletico Madryt Fernando Torres zderzył się w walce o piłkę głową z jednym z zawodników rywali i runął nieprzytomny na murawę. Co gorsza, zaczął dławić się językiem. Na szczęście błyskawicznie i fachowo zareagowali piłkarze obu drużyn, udrożnili jego drogi oddechowe i pomogli ratownikom, którzy zaraz pojawili się na boisku. Piłkarz został odwieziony do szpitala i jak informuje klub, jego stan jest stabilny. Znów o sporcie za godzinę. A teraz będzie o pogodzie, regularnie zawsze po serwisie. A jeszcze tylko podziękowanie za długi, bardzo, bardzo ciepły list od Agnieszki z Białegostoku. Dziękuję bardzo pani Agnieszko, że tyle pani napisała ciepłych rzeczy. Słońce zejdzie o 6, no zeszło już, o 6.19, zajdzie o 17.19. Proszę, jak równiutko będzie świeciło.

It was almost love. It was almost love. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath comes cold, I'll be thinking about you, about you. When I run out of air to breathe, it's no ghost I see, I'll be thinking about you, about you. Well, I reached out for your hand when the walls were caving in, but I see you on the other side. We can try all over again. When I it was almost love, it was almost love. Niektórzy z Państwa nie są pewni. Pani Kasia z Chlubieszowa pisze: tak, panie Wojtku, 3 razy napisałam SMS-a do Trójki. Czy jestem już pisarzem? Pani Kasiu, naturalnie. 3 razy? Są pisarze, którzy w swoim życiorysie mają tylko jedno poważne dzieło, a pani już 3. Serdecznie gratuluję i witam w gronie pisarzy. Travel out, I put my good foot down. Spot to the city, keep my ear to the ground. I'm living free. Park up, fling the doors open wide. Watch the night creep, join the dots in the sky. I'm living free. Say it's alright to run, and it's alright to gaze. Fire on the sand, give the girl a strum, watch the dawn make a stand. I'm living free. Wake up, throw a salute to the sun. Flowers, new creation, the day's just begun. I'm living free. You say it's a fight to run, but watch you running from. Well, I'm A teraz będzie coś ciekawego, co może dotyczyć właśnie w tej chwili niektórych słuchających tej audycji. Bo wiem, że część Państwa zdarza się, słuchają radia w pracy, oczywiście nie przeszkadzając innym. Ale co innym może przeszkadzać poza radiem? Otóż rozmowa telefoniczna, głośna, na temat, który nas nie interesuje, albo zbyt długa. Izabela Woźniak zajęła się tą sprawą, no i okazuje się, że... A, zresztą proszę. No, co tam? Nie, Mario pobiegł już na nagranie. Dzień dobry, chciałem tutaj porozmawiać. Nie mogę teraz rozmawiać, bo ja nic nie słyszę, bo to wszyscy gadają. Się nie zamawia. Później, ja odzwonię, ja teraz nie mogę rozmawiać. Na piśmie i jeszcze poproszę w dwóch egzemplarzach. Ale jest to niemożliwe. Normalnie jest to praktykowane. Wczoraj się umawiali, że pan przyjdzie, a teraz pan powie, że pan nie może tego robić w ogóle. Nie, nie. To jest reporterski pokój. Każdy musi porozmawiać, umówić się na nagranie, wykonać telefon, nagrać ten telefon, a tu jest gwarno najczęściej. Prawo dżungli, no niestety. Łukasz Walewski, reporter Trójki. Przyzwyczailiśmy się do tego. Jasne jest, że jeśli ktoś zaczyna zbyt głośno, zbyt emocjonalnie wykrzykiwać, co ma do powiedzenia przez telefon innej osoby, no to my staramy się go tutaj uspokoić. Musimy, zdarza się, że poczekać, żeby na przykład coś nagrać. Jeden skończy, drugi zaczyna. Dokładnie. Tomasz Kapita. Dzień dobry, Izabela Woźniak, Radiowa Trójka. Ja też do pana po cichu, żeby tutaj nie przeszkadzać. Dzień dobry. Pan wyszedł też już? Tak, że wie pani, ja jestem w pokoju, w którym jest cisza, natomiast nie w budce, bo budka jest zajęta. U państwa jest budka telefoniczna w pracy. Służy przede wszystkim komfortowym rozmowom telefonicznym. Bardzo często teraz biura są budowane na planie open space'ów, w których bardzo często po prostu jest gwar. Ludzie pracują, telefonują. Naprawdę ciężko się skupić w takim hałasie. Jedni gdzieś rzeczywiście szukają takiej budki, ustronnego miejsca, gdzie mogą sobie spokojnie porozmawiać. Niestety nie wszędzie jest. No nie wszędzie jest. Piotr Zagdański, psycholog. Ale są też tacy ludzie, którzy potrafią w tym hałasie pracować i pracują bardzo dobrze. Człowiek się dopasowuje do tych warunków, w których mu przychodzi pracować. Nie w którymś momencie przestaje mu przeszkadzać ten hałas i to, że wszyscy odbierają naraz telefony. To jest kwestia przyzwyczajenia. Też charakter pracy ma tutaj duże znaczenie, bo inaczej będzie wtedy, kiedy tworzymy coś rutynowego, powtarzalnego i to właściwie jest odtwórcze, a zupełnie inne warunki trzeba stworzyć do tej pracy twórczej. Tam, gdzie ta kreatywność jest istotna. Zapukam do pana. Dzień dobry. Ja chciałam pana zapytać, co pan robi w tej budce? Mam akurat kola. Ludzie sobie tu przychodzą dzwonić. Tak, żeby nie przeszkadzać innym. To jest taka klasyczna budka. Zgadza się, zwykle korzystamy z tej budki jednoosobowo. Mimo, że to są rozmowy służbowe, nie każdy powinien słyszeć te rozmowy. Do toalety można się jeszcze udać czasem. Można w spokoju porozmawiać, no ale ona też nie zawsze jest wolna. Przede wszystkim najważniejsze jest chyba to, żeby sobie wzajemnie nie przeszkadzać. Aleksandra Preis z firmy NetGuru. My jesteśmy firmą, która ma ponad 200 osób obecnie i pracujemy z klientami z 20 krajów, w związku z czym jakby rozmawiamy przez komunikatory, rozmawiamy na wideokonferencjach właściwie non-stop. Budka pomaga nam rozmawiać znacznie efektywniej, ponieważ jednocześnie rozmawiając nie produkujemy nadmiaru hałasu, który mógłby prowadzić do rozproszenia pracowników, którzy pracują tutaj, jak wiadomo, w przestrzeni biurowej. A można sobie jakoś to wytłumaczyć, że tego hałasu wokół nie ma? Tak się nastawić psychicznie? Widzi pani, wchodzimy do takiego biura i widzimy ludzi ze słuchawkami na uszach, tak? I oni siedzą przecież do swoich klawiaturach, patrzą w swoje ekrany i tak naprawdę skupiają się na tym. To jest tak jak z czytaniem pasjonującej książki. Jak pani zaczyna to czytać, zapomina pani o świecie Bożym. Ja myślę, że bardzo istotne jest w tym, żeby zaplanować sobie pracę, określić sobie ramy, w których się poruszamy, nawet ramy czasowe, ale też istotę tego, co chcemy osiągnąć. Wtedy jakby trochę zapominamy o świecie. Jesteśmy na czymś bardzo mocno skupieni. Koncentracja i konsekwencja. Te dwie kwestie, które trzeba brać pod uwagę. Budka telefoniczna w pracy? Okazuje się, że może być. Proszę Państwa, pozwolę sobie wdać się w polemikę. Słuchacz pan Tomek w sprawie naszej dyskusji na temat muzyki, którą jedni lubią, inni mniej, pisze tak, jak się panu Manowi nie podoba w radiu, którym płaci pensję z publicznych pieniędzy, niech założy swoją stację i tam krytykuje władze radia i telewizji. Panie Tomku, ja szczerze mówiąc nie pamiętam, żebym podpisywał kiedykolwiek zobowiązanie, że nie będę niczego krytykował. I wydaje mi się, że pan należy do grupy tych, którzy są zwolennikami dyktowania ludziom występującym w mediach, co wolno im mówić, a czego nie wolno. Mam wrażenie, że to prawo jeszcze nie weszło, ale jak wejdzie, to będzie pan pewnie szczęśliwszy. Thank you. Proszę Państwa, zbliżamy się, no i kroczkami tych kroczków 15 sekundowych zostało do godziny 7.30, kiedy to Krzysztof Zyblewski przedstawi skrót informacji. Szpital opuści dziś mężczyznę, który omal nie zamarzł w Beskidach. 8 dni temu w stanie głębokiej hipotermii trafił do kliniki w Bielsku-Białej. Jakub Lenarczyk biegał na Pilsku, ale w skrajnie trudnych warunkach zgubił szlak. Gdy po kilku godzinach odnaleźli go ratownicy GoPro, temperatura jego ciała wynosiła 21 stopni. Na 5 godzin zatrzymało się u niego krążenie krwi. Pacjent został uratowany dzięki zastosowaniu metody ogrzewania pozaustrojowego, która polega na podpięciu człowieka w hipotermii do sztucznego płuca serca. Mężczyzna trafi teraz na rehabilitację do ust. Stronia. 3 ofiary śmiertelne, 5 osób poważnie rannych, jedna z nich walczy w szpitalu o życie. To bilans skutków zejścia lawiny we włoskich Alpach. Do zdarzenia doszło w okolicach miejscowości Courmayeur w Dolinie Aosty. Akcja poszukiwania ofiar została zakończona. Lawina zeszła z wysokości 2000 metrów. Uderzyła w 18-osobową grupę doświadczonych narciarzy z Belgii, Niemiec i Włoch, amatorów jazdy po świeżym śniegu poza przygotowanymi trasami. Policja przeszukała mieszkanie François Fillona, kandydata prawicy na prezydenta Francji w 7 dzielnicy Paryża. Dochodzenie w sprawie sprzeniewierzenia funduszy publicznych nadzoruje 3 sędziów śledczych. Jeszcze w tym miesiącu najprawdopodobniej postawią Fillonowi formalne zarzuty w sprawie fikcyjnego zatrudniania żony. Penelope Fillon zarobiła blisko 900 tysięcy euro jako asystentka parlamentarna męża, a potem jego następcy oraz za współpracę z jednym z pism literackich. Śledztwo ma wyjaśnić, czy w zamian za wynagrodzenie świadczyła jakąkolwiek pracę. Do nadużyć miało dojść w latach 1998-2013. Mimo dochodzenia François Fillon zapowiedział, że nie zrezygnuje z walki o prezydenturę. Pierwsza tura wyborów odbędzie się we Francji 23 kwietnia. Pełny serwis Trójki o 9, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji jest firma GAIS, oferująca kompleksowe usługi transportowe i logistyczne. Na program Wiadomości Ekonomiczne zaprasza sponsor T-Mobile, oferujący rozwiązania dla firm. Wiadomości Ekonomiczne. Arkadiusz Ekiel. Dzień dobry. Właściciel popularnej na świecie aplikacji społecznościowej do wysyłania zdjęć wprowadził swoje akcje na amerykańską giełdę. Notowania Snapchata w ciągu kilku minut wystrzeliły w górę 50%. Tak wielu chętnych chciało nabyć udziały. To jeden z największych debiutów branży technologicznej w ciągu ostatnich lat. Snapchat pozyskał od inwestorów prawie 3,5 miliarda dolarów, co daje około 14 miliardów złotych. Większą ofertę miał chiński odpowiednik Allegro, czyli Alibaba w 2014 roku, a 2 lata wcześniej Facebook. Ten rok może być kolejnym rekordowym pod względem ogłoszonych w Polsce upadłości. Ich liczba rośnie lawinowo. W ubiegłym roku wzrost był dwukrotny. W tym może być jeszcze większy, mówi Mateusz Medyński z kancelarii Zimmermann i Wspólnicy. Od kiedy mamy w ogóle przepisy o upadłości konsumenckiej, a to się pojawiło w 2009 roku, przez pierwsze 5 lat mieliśmy ogłoszonych 60 parę upadłości, więc liczba drastycznie niska. Potem te przepisy zostały zliberalizowane, już pierwszego roku mieliśmy 1200, a potem mieliśmy 4000 w zeszłym roku. Wbrew pozorom wzrost liczby upadłości nie jest zjawiskiem groźnym dla gospodarki. Jest ona w stanie wytrzymać nawet 10 tysięcy upadłości rocznie, podkreśla ekspert. Samo w sobie jest to oznaka zdrowia gospodarki. Najczęściej ludzie, którzy upadali, to byli ludzie, którzy zmagali się z długami od wielu, wielu lat i nie mogli nic z tym zrobić, bo po prostu nie było do tego żadnego mechanizmu. Teraz nareszcie jest, więc zaczynamy przywracać tych ludzi do społeczeństwa. Oni na nowo mogą podejmować legalną pracę, mogą ponownie mieć majątek itd., itd. Z punktu widzenia gospodarki to jest coś bardzo dobrego. Choć zmiany w prawie obowiązują już od 2015 roku, to wciąż niewielu przedsiębiorców z tej możliwości skorzystało. Wracamy na amerykańską giełdę. Czwartkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się spadkami głównych indeksów. Na zamknięciu Dow Jones spadł o 0,53%, Nasdaq zniżkował o 0,73%, Standard & Poor's spadł o 0,59%. Do spadków na giełdzie w Nowym Jorku najmocniej przyczyniły się firmy telekomunikacyjne i banki. Teraz frank szwajcarski kosztuje 4,03 zł, euro 4,29 zł, dolar 4,08 zł. Za funta brytyjskiego musimy zapłacić 5 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji była firma GAIS, oferująca kompleksowe usługi transportowe i logistyczne.

I got a bullet, should be easy to see. If ever you decide to plan your attack, know your tongue will do more damage than a bullet in the back. You know if I want it, I will just get it. If it ain't mine, I will just steal it. You know if I want it, I will just take it. If I can't have it, I will just bring it. To tam zegareczek mówi. Zegareczek mówi, że za prawie 12:08, czyli dzień w pełni obudzony, choć w Warszawie pochmurny. No i staramy się w tej audycji pewne pozycje przedstawiać Państwu mniej więcej o tej samej porze, żeby taka jakaś regularność występowała. Czarnoksiążnik. Mateusz Matyszkowicz z kolejną propozycją. Panie Wojtku, jak przyjść do pana, to najlepiej z książką o muzyce, więc coś takiego wybrałem, znalazłem na półce księgarskiej 12 półtonów. Z dosyć tytułem banalnym, oczywistym, ale mówiącym wszystko. Książka o muzyce. Wybrałem tę książkę także dlatego, że zwykle mówimy tutaj o rzeczach niezwykle poważnych i mimo, że godzina wczesna, to tak naprawdę książki, które dotychczas polecaliśmy, były książkami wyłącznie dla dorosłych. Tym razem jest to jedna z tych książek, które rodzice małych dzieci lubią najbardziej, czyli takie, które bawią jednych i drugich. A więc bogato ilustrowany, ślicznie ilustrowany przewodnik po muzyce, z którego możemy dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. Na przykład, jeżeli do jednego skrzypka dodamy drugiego, to będzie nieco głośniej. Ale jeżeli zagra 100 skrzypków naraz, w tym samym miejscu, to dźwięk, który będziemy słyszeć, nie będzie wiele, wiele głośniejszy. Takie zadziwiające rzeczy są w tej książce. Dowiedziałem się także, jaki jest związek pomiędzy rytmem naszego serca a rytmem w muzyce. Jak cudownie nasze serce może przyspieszyć w zależności od tego, czego słuchamy. Jak znam pański gust, panie Wojtku, to pan lubi, aby pańskie serce biło jak najszybciej, jak najgłośniej, nawet jeżeli to godzina 7:40 rano, ale być może właśnie na przebudzenie takie uderzenie jest najlepsze. Książka 12 półtonów, czyli książka o muzyce, jest cudowna dlatego, że dowiadujemy się z niej o całej muzyce, od opery po współczesny rock, od elektroniki do tego, co wykonane na klasycznych instrumentach. Akurat tego ostatniego brakuje mi w tych audycjach najbardziej, więc gdybym mógł prosić o coś malutkiego, taki prezencik od pana, panie redaktorze, to niech zaraz zagra coś klasycznego. Serdecznie pozdrawiam. Panie redaktorze, tylko że ja się nie znam na tym klasycznym. No ale żeby choć w części spełnić pana prośbę, sięgnąłem po klasyczne po mojemu. I've been traveling over miles, even through the valleys too. I've been traveling in vain, I've been running all the way, baby, trying to get to you. Ever since I read your letter, where you said you loved me true, I've been traveling night and day, I've been running all the way, baby, trying to get to you. When I read your loving letter, then my heart began to sing. There were many miles between us, but it didn't mean a thing. I just had to read you, baby, in spite of all that I've been through. I kept traveling night and day, I kept running all the way, baby, trying to get to you. Well, if I had to do it all, do. I would travel night and day, and I'd still run all the way, baby, trying to get to you. There was nothing that could hold me or could keep away from you. When your loving letter told me that you really love me true, my way was dark at night, he would shine as bright as light when I was trying to get to you. Tak sobie myślę o tym, co powiedział pan czarnoksiążnik, że podejrzewa, iż moje serce bije w rytmie no, takiego ostrego rock'n'rolla. Rzeczywiście, nie ukrywam, że lubię taką muzykę, co zresztą pojawia się na antenie często i niektórzy z Państwa nawet zarzucają mi, że zbytnio hałasuję o porannej godzinie. Ale z drugiej strony, jak sobie tak pomyślę, czego słucham i co lubię, to moje serce nie zawsze tak gwałtownie galopuje. Są chwile, kiedy bardzo potrzebuję takiego spokojnego, miarowego rytmu. No ale rano to jest zwykle budzenie. Skoro jednak Państwo chcieliby poznać którąś część z moich ulubionych rytmów, no to proszę.